का अभाव अर्थात सुषुप्ति, सुषुप्ति नाड़ी में, पुरीतति में और ब्रह्म में। पूर्व पक्ष कहता है कि ये विकल्प, क्योंकि अन्य अन्य स्थान पर सुनाया जाता है। सिद्धांत कहा कि इनका समुच्चय होगा, अर्थात नाड़ी के द्वारा प्रत्यवसर्पण करके गमन के द्वारा पूरी तत्व के अंदर जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ एक होता है। अच्छा, तथा च श्रुति भाष्य में यहाँ से चलेगा, तथा च श्रुति भाष्य में 845 में प्राणस्य च ब्रह्मत्व समधिगतम। अच्छा ठीक, एक वाक्य था उपादानम, उपादानात ये हो गया था। अच्छा, तो नाड़ी नाम प्राणस्य च एकेन वाक्येन उपादानात मिथ समुच्चय इत्याह। नाड़ी और प्राण ये सुषुप्ति अवस्था में एक वाक्य में कहा गया था, तदा तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचनं पश्यति अथ अस्मि प्राणे एव एकथा भवति। यहाँ प्राण और नाड़ी इनमें समुच्चय कहा गया, और प्राण शब्द का अर्थ इसके लिए कहते हैं प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्। प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, क्यों प्राणस तथा अनुगमात इस प्रकार के ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया गया है। यत्रापि निरपेक्षा इव नाड़ी ही सुप्ति स्थानत्वेन श्रावयति। निरपेक्षा इव दिया है जी, जहां भी नाड़ी निरपेक्ष होकर के सुप्ति स्थानत्वेन ग्रहण किया गया है कहा गया, अर्थात नाड़ी सु एव, तो वहां भी कहते हैं आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति। आसु नाड़ीसु तदा सृप्तो भवति जहां भी कहा गया, तत्रापि प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो अप्रतिषेधात नाड़ी द्वारेण एव ब्रह्मणी एव अवतिष्ठत इति प्रतीयते। जहां भी नाड़ी से सुषुप्ति का कथन किया गया है वहां भी प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य, प्रदेशांतर अर्थात श्रुत्यंतर, अन्य श्रुति में जो कहा गया है कि ब्रह्म में ही ये सुषुप्ति होती है, तो उसका यहाँ प्रतिषेध नहीं किया जाने से ब्रह्मणो अप्रतिषेधात, इसलिए नाड़ी द्वारेण एव ब्रह्मणी अवतिष्ठत इति प्रतीयते। तो नाड़ी सुसृप्तो भवति कहने का अर्थ नाड़ी द्वारेण सर्पण अर्थात गमन करके ब्रह्म में ही अवस्थान होता है इति प्रतीयते। यहाँ तो टीका में आधारत्व मात्रम सप्तम्यर्थो न निरपेक्षत्वम अथो न समुच्चयस्य सप्तम्या बाध इत्याह। सप्तमी का अर्थ यहाँ आधार है, नहीं कि निरपेक्ष। पूर्व पक्ष कह रहा है कि नाड़ीसु पुरीतति अथवा सतासौम्य कहने से सप्तमी निरपेक्षत्व को भी कहता है, इसलिए विकल्प हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि सप्तमी निरपेक्षत्व को नहीं कहता है, सप्तमी आधार को कहता है। आधारत्व मात्रम सप्तमी अर्थ जो आसु नाड़ीसु पुरीतति ये सब सप्तमी आधार को कहता है, तो इसलिए न समुच्चय से सप्तम्या बाध। सप्तमी निरपेक्षत्व को कहेगा तो समुच्चय का बाध हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि सप्तमी आधारत्व को कहता है इसलिए निरपेक्षत्व को नहीं कहता है, इसलिए समुच्चय का बाध नहीं होगा। तो नाड़ी के द्वारा प्रत्युपसर्पण करके पूरी तति में जो ब्रह्म है उसमें एक होता है, ये तात्पर्य। न च एवं अपि, एवं अपि अर्थात समुच्चय अपि भाष्य में, न च एवं अपि वाक्य का आधार से एवं अपि अर्थात समुच्चय अपि नाड़ीसु सप्तमी, नाड़ीसु सप्तमी विरुद्ध्यत्य न च। अच्छा, एवं अपि अर्थात समुच्चय अपि नाड़ीसु सप्तमी न विरुद्ध होते, पहले न दे दिया ना, न च एवं, ये न का विरुद्ध होते के साथ। एवं अपि नाड़ीसु सप्तमी न विरुद्ध होते, नाड़ी द्वारा अपि ब्रह्म उपसर्पण सृप्त एव नाड़ीसु भवति। नाड़ी के द्वारा ब्रह्म को उपसर्पण जाता हुआ सृप्त एव नाड़ीसु भवति, नाड़ी में सृप्त कहा जाएगा नाड़ी के द्वारा जाने पर भी। दृष्टांत देते हैं, यो हि गंगया सागरम गच्छति गत एव स गंगायाम भवति। जो गंगा के द्वारा सागर को जाता है, गंगा में नौका में सागर को गया, स गत एव गंगायाम भवति, गंगायाम सप्तमी हो जाएगा अर्थात गंगायाम गत, गंगा के द्वारा जो सागर को जाता है उसको गंगा में गया है ये भी कह दिया जाएगा, तो गंगायाम सप्तमी भी हो जाएगा। लोक में प्रयोग होता है गंगायाम गत, तो गंगाया गत के स्थान पर गंगायाम गत ये भी प्रयोग हो पाएगा, तो गंगा वहां अधिकरण को कह देगा। टीका में अत्र नाड़ी श्रुतौ नाड़ीषु भोक्तुः सुप्तिर्न विवक्षिता अच्छा ठीक है, नाड़ीषु भोक्तुर सुप्तिर्न विवक्षिता रश्मि संबंध नाड़ी रूप मार्ग स्तुत्यर्थत्वात् इति आह। नाड़ी श्रुतो जो आशु नाड़ीषु श्रुतो भवति सब कहा गया, ये सब नाड़ी में भोक्तुहु सुप्तिर न विवक्षिता, पूर्व पक्ष कहता है कि विकल्प होगा तो कभी नाड़ी में भी सुसुप्ति होगी कभी पूरी तति में, सिद्धांत कहता है कि नाड़ी श्रुति में जो नाड़ी सु बोल करके सप्तमी कहा जाता है इसका अर्थ नाड़ी में भोक्ता का, भोक्ता जीव, जीव का सुप्ति नाड़ी में होता है ये विवक्षिता नहीं है। रश्मि संबंध नाड़ी रूप मार्ग स्तुति के लिए ये कहा गया, तो रश्मि संबंध नाड़ी, तो नाड़ी रूप मार्ग अर्थात जीव का आवागमन नाड़ी रूप मार्ग से ही होता है, उसका स्तुति करने के लिए ये बात कहा गया है। रश्मि अर्थात ये जो सूर्य रश्मि, सूर्य रश्मि का वास्तव ये कहता है कि शक्ति वहाँ कहा जाता है, अर्थात शक्ति का संबंध ये नाड़ी के द्वारा ही होता है, उसमें प्रवाह होता है शक्ति का प्रवाह, अर्थात जो रक्त इत्यादि प्रवाह होता है उसी के द्वारा शक्ति का प्रवाह होता है, तो ये रश्मि कह देते हैं। भाष्य में अपिच अस्मि रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सुप्ति संकीर्तन। रश्मि नाड़ी द्वारा, रश्मि हो गया नाड़ी द्वारा, रश्मि नाड़ी द्वारा, रश्मि नाड़ी द्वारा, नाड़ी द्वारा हो गया रश्मि अर्थात यहाँ रश्मि नाड़ी में समान अधिकरण अर्थात समान अर्थ को कहते हैं, वो नाड़ी जो कि रश्मि का भी प्रवाह स्थान होते हैं, तो रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य, नहीं तो इसको सुषुम्ना नाड़ी कह सकते हैं, कि तो रश्मि नाड़ी यहाँ कोई दिया नहीं ना और टिप्पणी नहीं है। अच्छा रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य ऐसे जो अनुवाद करने वाला होते हैं ना जहाँ कठिन जगह है वो शब्द को ही लिख देंगे। सूत्र संख्या कितना है अभी 7। भवति चेत्र रश्मिनाडी द्वारात्मकस्य नाड़ी द्वारात्मक, यहाँ रश्मि नाड़ी द्वारात्मक ब्रह्मलोक मार्ग लिखते हैं, रश्मि नाड़ी द्वारात्मक ब्रह्मलोक मार्ग अधिक रश्मि नाड़ी अर्थात जो नाड़ी में तेज का प्रवाह होता है लेंगे तो हो सकता है कि जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक मार्ग तो सुषुम्ना नाड़ी को ही कहा जाता है, तो हो सकता है ब्रह्मलोक मार्ग से विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम श्रुप्ति संकीर्तनम, यथा तो जो रश्मि नाड़ी का स्तुति के लिए यहाँ नाड़ी में श्रुप्ति कहा गया। नाड़ी सुसृप्तो भवति इति उक्त्वा नाड़ी में सृप्त होता है, सृप्त अर्थात उसमें प्रविष्ट होता है, क्योंकि सृप गत्यर्थक है, ये सुसुप्ति नहीं, सिर्प गति अर्थवा। तंग न कंचन पापमा स्पृशति इति ब्रुवन नाड़ी ही प्रशंसति। जिस समय में नाड़ी में सर्पण करता है, गमन करता है, उस समय में उसको कोई और पाप स्पर्श नहीं करते हैं। नाड़ी में करता है अर्थात जागृत और स्वप्न अवस्था में भी तो नाड़ी में रहता है, किंतु वो नाड़ी में जहाँ सुसुप्ति होती है, सुसुप्ति अवस्था में जिस नाड़ी में रहता है उस समय में पाप स्पर्श नहीं करता है। तो इति भ्रुवन नाड़ी प्रशंसति, वो नाड़ी कौन है, उसको रश्मि नाड़ी कह दिया गया। तो रश्मि नाड़ी में सुसुप्ति होती है। ब्रवीति च पापमस्पर्शा भाव हेतुम, तो जिस समय में रश्मि नाड़ी में जाता है पाप का स्पर्श नहीं होता है उसके लिए हेतु कहते हैं। तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, जो रश्मि नाड़ी है उसमें जब जाता है तो तेज के साथ संबंध हो जाता है। तो तेजसा नाड़ी गतेन पिताख्येन अभिव्याप्त करणो न बाह्यान विषयान ईक्षत इत्यर्थः। तेजसा क्योंकि मंत्र है, तेजसा ही तदा संपन्नो भवति। तेजसा का अर्थ कहते हैं नाड़ी गतेन पिताख्येन, नाड़ी में जो पित्त है, ये पित्त ये सूर्य के साथ संबंधी है, जो पित्त होता है प्राणियों का शरीर में जो पित्त होता है ये सूर्य के साथ संबंधी होता है। तो तेजसा नाड़ी गतेन पिताख्येन अभिव्याप्त करण बहुव्री है, अभिव्याप्त हो करण हो यश्य सुसुप्ति समय में उसका सब करण तेज के द्वारा, तेज अर्थात तो नाड़ी में जो पित्त है वो पित्त के द्वारा सारे करण अभिव्याप्त हो जाते हैं। बाह्यान विषयान न इच्छते, न बाह्यान विषयान इच्छते, जब सारे उसका करण तेज के द्वारा अभिव्याप्त हो जाएंगे, जो तेज नाड़ी में विद्यमान है तो वो तेज के द्वारा उसका सारे करण अभिव्याप्त हो जाएंगे, अभिव्याप्त हो जाएंगे अर्थात वो सब वृत्ति रहित हो जाएंगे। वृत्ति रहित खाली नहीं, अभिव्याप्त हो जाएंगे अर्थात उनका सुसुप्ति में तो करण का स्वरूप भी लय हो जाएगा। स्वप्न में उनका वृत्ति अभाव होगा किंतु विद्यमान रहेंगे, क्योंकि स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहेगा, सूक्ष्म शरीर में करण आएंगे, तो स्वप्न अवस्था में करण विद्यमान रहेंगे किंतु उनका वृत्ति नहीं होगी, किंतु सुसुप्ति अवस्था में करण भी तो नहीं रहेगा वो भी। इसका कहा गया कि अभिव्याप्त करण, अभिव्याप्त करण अर्थात लीन करण, सुसुप्ति अवस्था में करण लीन हो जाएगा। इसलिए न बाह्यान विषयान ईक्षते इत्यर्थ, बाह्य विषय को नहीं देखेगा। ठीक है, अभी इसके द्वारा क्या गया है, तेज शब्द का अर्थ पित्त कहा गया, जिसके द्वारा वो जीव अभिव्याप्त हो गया अर्थात तो तेज से वो लीन हो गया। अथवा दूसरा कहते हैं टीका में, पित्तेन विषय क्षणाभावे सुख दुखयोर अभावात् तद हेतु धर्मा धर्मात्मक पापम स्पर्श इत्यर्थ। जिस समय में सुसुप्ति में जाता है उसमें पाप स्पर्श नहीं करता है, इसके लिए कहते हैं पित्तेन विषय क्षण अभावे। पित्तेन का अर्थ पित्त जब सारे करण को अभिव्याप्त कर गया था, लीन हो गया करण, तो विषय ईक्षण नहीं हो पाने से सुख दुख अभाव, विषय का दर्शन नहीं होगा तो सुख दुख नहीं होगा, नहीं होने से सुख दुख का जो हेतु है धर्मा धर्मात्मक, सुख दुख नहीं हो रहा था धर्मा धर्म का भोग नहीं हो रहा है, तो धर्मा धर्म पापम का संस्पर्श नहीं हो रहा है। धर्मा धर्म का संस्पर्श होगा तो सुख दुख होगा, सुख दुख होगा तो फिर सुसुप्ति नहीं है। अच्छा, अपहत पापम ब्रह्म संपत्तिया वा पापमा संस्पर्श इत्याह। अपहत पापम जो ब्रह्म है वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाने से पापम का संस्पर्श नहीं होगा, ये इति। अथवा पहले कह दिया कि तेज के द्वारा लीन हो जाने से बाह्य विषय को नहीं जानेगा, नहीं जानने से सुख दुख नहीं होगा, सुख दुख नहीं हुआ तो यही हो गया कि पाप का संबंध नहीं हुआ। दूसरा अर्थ तेजसा का कहते हैं अपहत पापम ब्रह्म का संपत्ति प्राप्ति होने से पाप का संस्पर्श नहीं होता है। ये अपहत पापमा ब्रह्म का संस्पर्श तेजसा ही तदा संपन्न भवती, इस वाक्य में कहाँ है तेजसा ही तदा संपन्न भवती, इसमें अपहत पापमा ब्रह्म का बात कहाँ है। अथवा कह करके दूसरा पक्ष दिखाते हैं, प्रथम पक्ष हो गया तेजसा का अर्थ हो गया पिताख्य नाड़ीगत पित्त, वो पित्त पे लीन हो जाना। दूसरा अर्थ कहते हैं अथवा भाष्य में तेजसेति ब्रह्मण, तेजसेति है तेजसा इति अलग अलग लिखा। अच्छा ये कैसे होगा, तो आदिगुण होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, तेजसेति ब्रह्मण एव अयम निर्देश, जो ऊपर में मंत्र है तेजसा ही तदा संपन्न भवती, प्रथम पक्ष में तेजसा अर्थ पिताख्येन, दूसरा अर्थ तेजसा अर्थ ब्रह्मण ब्रह्मणा, तो तेजसा इति ब्रह्मण एव अयम निर्देश श्रुत्यंतरे ब्रह्मैव तेज इति ब्रह्मैव तेज एव, इसलिए तेजसा का अर्थ हो गया ब्रह्मणा। इति तेज शब्द से ब्रह्मणी प्रत्युक्तत्वा, तेज शब्द से ब्रह्मणी प्रयुक्तत्वा, तो इसलिए यहाँ तेज सा का अर्थ हो गया ब्रह्मण, तो ब्रह्मणा तदा संपन्न भवति, ये दूसरा अर्थ। पहले अर्थ हो गया तेज हो गया पित्त, पित्त में लीन हो गया, अभी कहते हैं तेज का अर्थ ब्रह्म, भी ब्रह्म के साथ एक हो गया। ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति नाड़ी द्वारेण अतस्तम न कंचन पापमा स्पृशति इत्यर्थः। ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति, तदा सुसुप्त संपन्न हो जाता है नाड़ी द्वारेण, नाड़ी के द्वारा गमन करके फिर पुरी तत्व में जाकर के ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। अतस इसलिए तंग न कंचन पापमा स्पृशति, ब्रह्म के साथ एक हो गया तो फिर और पापमा स्पर्श नहीं होगा। अच्छा प्रथम पक्ष में हो गया था पित्त में लीन हो जाने से बाह्य विषय का अनुभव नहीं है तो धर्माधर्म नहीं है तो पाप का स्पर्श नहीं है। द्वितीय पक्ष में हो गया ब्रह्म के साथ एक होने से पाप का स्पर्श नहीं हुआ, ये दोनों अलग अलग पक्ष हो गया। भाष्य में ब्रह्म संपत्तिश्च पापम स्पर्शाभावे हेतु समधिगत, ब्रह्म संपत्ति ब्रह्म के साथ एकाकार हुआ यही पापम स्पर्शाभावे हेतु, ब्रह्म के साथ एक हुआ तो पाप का स्पर्श नहीं होगा, समधिगत जाना गया। सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते अपहत पापमा ये सब ब्रह्मलोक छंदोजन, सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते अतो अर्थात ज्ञानी से ये सब निवृत्त हो जाते हैं, अपहत पापमा ये सब ब्रह्मलोक, ये सब ये जो ब्रह्मलोक है वो अपहत पापमा, ब्रह्मलोक में करुणधार ब्रह्म एवं लोक इति ब्रह्मलोक, कोई पाप का स्पर्श नहीं है। टीका में अस्मिन् व्याख्याने लाभम आह, तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म लेने से जो लाभ हुआ उसको कहते हैं। भाष्य में एवं च सति प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुसुप्ति स्थानेन अनुगतो नाडीनां समुच्चयः समधिगतो भवति। प्रदेशांतर प्रसिद्ध, प्रदेशांतर अर्थात श्रुत्यंतर, तो अर्थात तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म व्याख्यान करने से श्रुत्यंतर में जो बात कहा गया, श्रुत्यंतर कहाँ है टीका में देते हैं, तासु तदा भवति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति इति श्रुते है, तासु नाडीसु तदा भवति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति, तो नाड़ी के द्वारा गमन करके प्राण रूप परमात्मा के साथ एक होता है इति श्रुते है, समुच्चय आश्रित तो भवती इत्यर्थ। सिद्धांत कहता है कि श्रुति अंतर का वाक्य के आधार पर भी प्राण और नाड़ी ये दोनों, प्राण का अर्थ ब्रह्म, ये दोनों में समुच्चय हो जाता है, अर्थात नाड़ी के द्वारा गमन करके प्राण रूप ब्रह्म के साथ एक होता है, ये उसका तात्पर्य हो जाएगा समुच्चय भवती। भाष्य में एवं च सती प्रदेशांतर प्रसिद्धे न ब्रह्मणा, प्रदेशांतर मंत्रांतर, उसमें जो प्रसिद्ध ब्रह्म सुसुप्ति स्थाने न अनुगतो नाड़ीनां समुच्चय समधिगतो भवति, सुसुप्ति स्थाने न अनुगत अर्थात सुसुप्ति स्थान नाड़ी और ब्रह्म ये दोनों को दिया जाएगा, अनुगतो नाड़ीनां समुच्चय नाड़ी और ब्रह्म ये दोनों का बीच में समुच्चय समधिगतो भवति, अर्थात नाड़ी के द्वारा उपसर्पण गमन करके ब्रह्म में एक होता है। अर्थात सुसुप्ति का निर्णय, पहले स्वप्न का निर्णय हो गया था, अभी सुसुप्ति का निर्णय करते हैं, क्यों ये सब अवस्था है, अवस्था का निर्णय के द्वारा अवस्थावान तुम पदार्थ उसका निर्णय होना है, इसलिए सुसुप्ति दिखाते हैं। सुसुप्ति कहाँ होता है, निश्चय हो जाएगा कि सुसुप्ति का अधिकरण ब्रह्म ही है, तब अर्थात सुसुप्ति समय में और तो कुछ नहीं रहा, ब्रह्म ही रहा, अर्थात तुम पदार्थ का शोधन हो जाएगा, इसलिए विचार देते हैं। टीका में नाड़ी ब्रह्मणोर गुण प्रधान भावेन सुप्तौ समुच्चयवत पुरितत ब्रह्मणोर अपि इति आह, नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी हो गया गुण, नाड़ी के द्वारा प्रत्यवसर्पण करके प्रधान हो गया ब्रह्म, ब्रह्म के साथ एक होता है। जैसे सुसुप्ति में समुच्चय कहा गया, इसी प्रकार की पूरी तत्व ब्राह्मण हो अभी इसमें भी सुसुप्ति को लेकर के समुच्चय हो जाएगा। टीका में ए भाष्य में तथा पूरी तत्व अपनी ब्रह्म प्रक्रियायाम संकीर्तनाद तद अनुगुणमेव सुसुप्ति स्थानत्व विज्ञायते। पूरी तत्व भी ब्रह्म प्रक्रिया में कथन हुआ है तो पूरी तत्ती शेते होने से तद अनुगुणमेव सुसुप्ति स्थानत्व विज्ञायते। पूरी तत्व अनुगत, पूरी तत्व के लिए अनुगुण, अनुगुण अर्थात पूरी तत्व के साथ संबंधी होकर के सुसुप्ति स्थान का निश्चय किया जाना है। अर्थात जो सुसुप्ति स्थान होगा वो पूरी तत्व के साथ भी संबंध होना चाहिए उसका। दिखाते हैं भाष्य में, यह ऐसो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन सेत। अंतर्हृदय आकाश इति हृदयाकाश सुसुप्ति स्थान प्रकृते इदम उच्यते। हृदयाकाश हो गया सुसुप्ति का स्थान, तो उस हृदय में जो आकाश है वो आकाश में सेते। हृदय में आकाश हो गया ब्रह्म, हृदय के अंदर जो आकाश है ब्रह्म, वो ब्रह्म में सेते, ब्रह्म में सेते अर्थात ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। इति हृदयाकाशे सुप्ति स्थाने प्रकृते इदम उच्यते। हृदयाकाश जो है वही सुप्ति स्थान हो गया अभी होने पर, इदम उच्यते पूरी तती शेत। हृदयाकाश में शेत कह करके फिर पूरी तती शेत कहते हैं, कहते हैं समुच्चय होता है। अर्थात पूरी तत्व के अंदर में जो आकाश है हृदयाकाश कहेंगे। पूरी तत्व वेस्टर्न नाड़ी होता है, वेस्टर्न नाड़ी कहने से जिसका वेस्टर्न करता है उसके अंदर का आकाश को ले लिया जाएगा। तो पूरी तति सेत का अर्थ हृदय आकाश सेत। इसको आगे कहते हैं पूरी तति हृदय परिवेष्टन उच्यते। तद अंतर्वर्तिनी अपि हृदय आकाश सयान शक्यते पूरी तति सेत इति वक्तुम। पूरी तत् के अंदर में जो हृदय आकाश है उसमें जो सयान कर्तृसानस ऐसा शक्यते पूरी तति सेत इति वक्तुम। जो हृदय आकाश में शयन करता है वो पूरी तत्व में शयन करता है ऐसे कह सकते हैं। क्यों दृष्टांत देते हैं, प्राकार परिरक्षिते अपि पूरे वर्तमान प्राकारे वर्तत इति उच्यते। प्राकार के द्वारा परिक्षिप्ते, परिक्षिप्ते अच्छा प्राकारे प्राकार परिक्षिप्ते, परिक्षिप्ते अर्थात परिवेष्टिते, परित क्षिप्त क्षिप्त अर्थात वेष्टित। यहाँ प्राकार परिवेष्टित पूर्व में जो वर्तमान है वो प्राकार वर्तते इति उच्यते। प्राकार के द्वारा परिवेष्टित पूर्व घर प्राकार जो बाउंड्री वाल चार दीवारी उसके द्वारा परिवेष्टित जो घर पूर्व में जो होता है उसको कहा जाता है कि प्राकार में है, बाउंड्री के अंदर है। घर का अंदर है तो कह देते हैं बाउंड्री का अंदर है। इसी प्रकार की प्राकारे परीक्षिते अपि पूरे वर्तमान प्राकारे वर्तत इति उच्यते। हृदयाकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्। और जो हृदयाकाश है वो तो ब्रह्म है, दहर उत्तरभ्यः यहाँ निश्चय किया गया। इसलिए पूरी तत्व के अंदर में जो हृदयाकाश है तो जो हृदयाकाश में रहता है वो पूरी तत्व में रहता है भी कहा जाएगा। जो घर में है वो प्राकार के अंदर है तो कहा जाता है। टीका में आकाशे ब्रह्मणि सेते इति उपक्रम्य ताभि प्रत्यवसृप्य पुरितति सेते इति उक्तम। आकाशे ब्रह्मणे सेते ये कह करके आरंभ किया, फिर ताभि प्रत्यवसृप्य ताभि नाड़ी भी प्रत्यवसृप्य प्रत्यवसर्पण गमन करके पुरितति सेते इति उक्तम। नाड़ी के द्वारा गमन करके पूरी तत्व में शयन किया तथा च नाड़ी द्वारा पूरी तत्व गत्वा ब्रह्मणि सेते इति समुच्चय सिद्धा। नाड़ी के द्वारा पूरी तत्व को जाकर के पूरी तत्व के अंदर में जो आकाश है वो आकाश में जो ब्रह्म है वो ब्रह्म में सेते, ऐसे उसका तात्पर्य हो गया। भाष्य में तथा नाड़ी पूरी तत्व समुच्चय भी, पहले अभी पूरी तत्व ब्रह्म समुच्चय दिखाया गया, अभी कहते हैं तथा नाड़ी पूरी तत्व समुच्चय ताभी ही प्रत्यवसृप्य पूरी तति सेते। पहले कहा गया कि जो अंतर्हृदय में रहे वो पूरी तति, पूरी तत्व और ब्रह्म में समुच्चय दिखाया गया, अभी कहते हैं नाड़ी और पूरी तत्व, ये दोनों में समुच्चय। तो कहेंगे यहाँ तो फिर ब्रह्म शब्द नहीं है, तो कहते हैं ता भी प्रत्यवसर्प्य पूरी तति सेते, इसका अर्थ है कि पूरी तति सेत का अर्थ हो गया पूरी तत्व अंदर में जो ब्रह्म है उसमें सेत, तो इसलिए तीनों का समुच्चय हो जाएगा। पूरी तति सेते इति एक वाक्य उपादानात अवगम्यते, एक वाक्य हो गया अर्थात नाड़ी के द्वारा गमन करके पूरी तत्व में शयन करता है। टीका में सता संपन्नो भवति प्राज्ञेन संपरिशोक्तः इति सत प्राज्ञयोः श्रुतेः पंच श्रुति स्थानानि इति आह। अभी तीन हो गया नाड़ी पूरी तत्व ब्रह्म, अभी कहते हैं ये सता संपन्नो भवति प्राज्ञेन संपरिशोक्तः न बाह्यम आभ्यंतर किंचन वेद। तो एक हो गया प्राज्ञेन संपरिशोक्त, संपरिशोक्त आलिंगित अर्थात प्राज्ञ में शयन करता है, अथवा सत ब्रह्म में सता संपन्न होती सत ब्रह्म में शयन करता है, अथवा ईश्वर प्राज्ञ उसके साथ संपरिशोक्त होता है। इति सत प्राज्ञ हो श्रुते है, पहले था नाड़ी पूरी तत्व ब्रह्म, अभी आ गया और सत और प्राज्ञ होने से पंच सुक्ति स्थान यानी पांच हो गए। इति अतः पांच हो जाएंगे, किंतु सूत्र में दिया था तीन ही दिया था, सूत्र का तद अभाव नाड़ीशु, नाड़ीशु अर्थात नाड़ी पुरितति श्रूयते और आत्मनिच, तो सूत्र में नाड़ी पुरितत आत्मा है, अभी अगर सद और प्राज्ञ लेंगे तो पांच हो जाएगा। तो कहते हैं इति अतः आह, वास्तव क्या है भाष्य में कहते हैं सत प्राज्ञयोश्च प्रसिद्धम एव ब्रह्मत्व। आप पहले तीन कहते थे नाड़ी पूरी तत्व ब्रह्म, बाद में आ गया फिर सत और प्राज्ञ, दे पांच हो जाएंगे, तो इसलिए भाष्य में कहते हैं सत प्राज्ञयोश्च प्रसिद्धम एव ब्रह्मत्व, इसलिए जो तृतीय है ब्रह्म उसमें सत और प्राज्ञ, अर्थात कहीं आता है कि सत में सुषुप्ति होती है, कहीं आता है कि प्राज्ञ में सुषुप्ति होती है, तो ये भी दो सुषुप्ति स्थान मान लेंगे तो पांच हो जाएगा, इसलिए कहते हैं सत प्राज्ञ तो ब्रह्म में ही अंतर्भाव हो जाएंगे, वो ब्रह्म ही है। तत्रापि कहते हैं सत प्राज्ञ में जो अंतर्भाव कर, सत प्राज्ञ को जो ब्रह्म में अंतर्भाव करेंगे तो वहां भी एवं एतासु श्रुतिषु त्रीणी एव सुषुप्ति स्थानानि संकीर्तिन संकीर्तितानि नाड्यः पुरितत ब्रह्म च इति। इसलिए सत और प्राज्ञ ये दोनों ब्रह्म होने से एतासु श्रुतिषु त्रीणी एव सुषुप्ति स्थान संकीर्तितानि नाड़ी पुरितत ब्रह्म इति। तत्रापि द्वार मात्रम नाड्यः पुरितश्च, नाड़ी और पुरितत ये दोनों द्वार है, वहां सुषुप्ति नहीं होते हैं, ब्रह्म तो एकम सुषुप्ति स्थानम, यही अंतिम निर्णय हो गया, ब्रह्म ही सुषुप्ति स्थान है। टीका में किंच प्रकृत दर्शादि साधन, पूर्व पक्ष कहा था एक कार्य है तो साधन में विकल्प हो जाएगा जैसे व्रीही और यव, तो सिद्धांती अभी उसका उत्तर देता है किंच प्रकृत दर्शादि साधन एक पुरोटास निष्पत्त मिथो अनेक अनेक्ष्य अवनपेक्षतया समर्थत्वाद युक्त ब्रीही अवयव विकल्प। प्रकृत दर्श, दर्श का साधन हो गया जो पुरोटास, वो पुरोटास का निष्पत्ति में मिथो अनपेक्षतया परस्पर में सापेक्ष नहीं है, समर्थत्वाद युक्त ब्रीही अवयव विकल्प, क्योंकि ये दोनों सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष हो गया तो विकल्प हो जा सकता है। नाड़ियादीनां तो ब्रह्म निरपेक्षतया सुसुप्त जीवाधारत्व असामर्थ्यात् न विकल्प, यहाँ विकल्प नहीं होगा क्योंकि ये निरपेक्ष नहीं है, नाड़ी और पुरितत ये दोनों ब्रह्म से निरपेक्ष होकर के सुसुप्त जीव का आधार बनेंगे ये संभव नहीं होगा। तो इसलिए ब्रह्म तो निरपेक्ष सुषुप्ति स्थान होगा किंतु नाड़ी और पूरी तत्व ये ब्रह्म सापेक्ष होकर के अर्थात ब्रह्म का प्राप्ति में ये केवल मार्ग, सुषुप्ति में जो ब्रह्म में एक होगा उसके लिए मार्ग हो गया, इसलिए इनको भी सुषुप्ति का स्थान तो उन्हें कह दिया गया। नाड़ी आदि नाम तो ब्रह्म निरपेक्षतया सुषुप्त जीव आधारत्व असामर्थ्यात्, सुषुप्त जीव का आधार ये नाड़ी पूरी तत्व नहीं हो पाएंगे न विकल्प इत्याह। भाष्य में अपिच नाड्यः पुरितत्वा जीवस्य उपाध्यादार एव भवति, पूर्व पक्ष कहता था कि नाड़ी पूरी तत्व में भी सुसुप्ति होती है, सिद्धांत कहता है कि नाड़ी अथवा पूरी तत्व ये केवल जीव का आधार ही होंगे, उपाधि जीव जीव का उपाधि हो गया जो शरीर मनबुद्धि इत्यादि ये सब का आधार होगा। तत्र अस्य करणानि वर्तन्ते, क्योंकि ये जो नाड़ी अथवा पूरी तत्व में जब जीव रहेगा तो उसका करण सब वहां रहेंगे। आज ब्रह्म के साथ एक होगा ये तो करण भी सब लीन हो जाएंगे। नहीं उपाधि संबंध मंतरेण स्वतः एवं जीव से आधार कश्चित संभवते, उपाधि का साथ संबंध नहीं है तो जीव का कोई आधार ही नहीं होगा, तब तो व्यापक ब्रह्म हो गया। उपाधि के साथ संबंध होने से ही उसका आधार होता है। नहीं उपाधि संबंध मंतरेण स्वतः एवं जीव से आधार कश्चित संभवते, ब्रह्म व्यतिरेकेण स्व महिमा प्रतिष्ठत्वात्, ब्रह्म प्रतिष्ठ होगा नहीं तो स्व महिमा प्रतिष्ठ, स्व महिमा अर्थात ब्रह्म व्यतिरेकेण स्व महिमा, ब्रह्म व्यतिरेकेण ब्रह्म अव्यतिरेकेण, हाँ ठीक है, ब्रह्म अव्यतिरेकेण अर्थात ब्रह्म अभिन्न होकर के स्व महिमा रहेगा। उपाधि के बिना स्वतः जीव का कोई आधार नहीं होगा, तो उपाधि के बिना स्वतः जीव का क्या स्थिति है, कहते हैं ब्रह्म अव्यतिरेक है। उपाधि है तो जीव ब्रह्म व्यतिरेक, उपाधि नहीं है तो ब्रह्म अव्यतिरेक, और ब्रह्म अव्यतिरेक है तो उसका आधार कहाँ से आ जाएगा। तो उपाधि वाक्य क्या है, उपाधि संबंधम अंतरेण, उपाधि संबंध के बिना स्वतः एवं जीव से कश्चित आधार नहीं संभवती, क्यों नहीं होगा, कहते ब्रह्म अव्यतिरेक स्व महिमा प्रतिष्ठत्व, ब्रह्म से जब व्यतिरेक नहीं होता ब्रह्म अभिन्न है तब तो स्व महिमा प्रतिष्ठ, उसका अन्य कोई आधार नहीं होगा। ब्रह्म से व्यतिरेक कब हो जाएगा, कहते उपाधि का संबंध हो जाने से, उपाधि संबंध हो जाने से उसका कोई आधार नाड़ी पूरी तत्व बन जाएंगे। टीका में उपाधि लिंगाश्रय नाड़ी पूरी तत्व उपहित जीवाश्रयत्व परंपराया वाच्यम, उपाधि हो गया लिंग, लिंग का आश्रय हो जाएगा नाड़ी अथवा पूरी तत्व, उसे उपहित हो गया जीव, उपहित जीव का उपहित जो जीव हो गया उसका आश्रय नाड़ी पूरी तत्व परंपराया होंगे। क्यों कहते हैं तो उपहित हो गया, उपाधि को रहे लिंग शरीर, लिंग शरीर का उपस्थिति नाड़ी पूरी तत्व में होने से जीव का भी आश्रय कह दिया गया। तदपि सुसुप्त न संभवती, सुसुप्ति में भी नाड़ी पूरी तत्व में नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाड़ी पूरी तत्व में रहने के लिए उपाधि विशिष्ट होना है और सुसुप्ति में नहीं होगा, क्यों उपाधि लया, सुसुप्ति अवस्था में कोई उपाधि नहीं रहेंगे, उपाधि संश्लिष्ट होकर के ही नाड़ी पूरी तत्व में रहेगा, और सुसुप्ति में उपाधि भी नहीं रहेगा तो नाड़ी पूरी तत्व में कहाँ रहेंगे, इसलिए वो तो ब्रह्म में ही एक होगा। ननु ब्रह्मा भी जीव से न मुख्य मुख्य स्थानम अभेदात, ब्रह्म के साथ जीव अभेद होने से ब्रह्म उसका स्थान नहीं होगा, स्थान तो भिन्न आधार होना चाहिए, इसलिए सिद्धांत कहता है कि भाष्य में ब्रह्माधारत्वम अपि अस्य सुसुप्ते न एव आधार आधेय भेद अभिप्रायण उच्यते, कथम तरी तादात्म्य अभिप्रायण, ब्रह्म सुसुप्ति अवस्था में जीव का आधार ये जो कहा जाता है, ब्रह्म से आधारत्वम अपि अस्य अस्य जीव से ब्रह्म जीव से ब्रह्म आधारत्वम अपि सुसुप्ते नैव आधार आधेय भेद अभिप्रायण उच्यते, सुसुप्ति में आधार आधेय जीव आधेय हो गया ब्रह्म आधार हो गया इस प्रकार के भेद अभिप्राय से नहीं कहा जाता है। फिर ब्रह्मणी कैसे कहते हैं हम सप्तमी, कहते हैं कि तादात्म्य अभिप्राय, सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म तादात्म्य को प्राप्त करता है, यत आह सता सौम्य तदा संपन्न भवति सोम अपि तो भवति, सत ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, सोम अपि तो भवति स्व शब्द न आत्मा अभिलप्यते, स्वरूपम आपन्न सुप्तो भवति इत्यर्थ, सोम अपि तो भवति अर्थात स्वस्मिन अपि तो भवति, स्वस्मिन का अर्थ आत्मा, आत्मनि अपि तो भवति अर्थात जीव आत्मा में तब एकाकार हो जाता है। टीका में जीवस्य ब्रह्मणि अभेदेन अवस्थानम्, नाड़ी पूरी तत्वस्तु लीन उपाधेर जीवस्य स्थितिरेव न संभवति, जीव ब्रह्म में सुसुप्ति अवस्था में अभेद अवस्थान करेगा, नाड़ी पूरी तत्व में तो जब उपाधि नहीं रहेगा तो नाड़ी पूरी तत्व में जीव का स्थिति रेव न संभवती, क्योंकि जब उपाधि लीन तो जीव तो शुद्ध है, अशुद्ध है तो नाड़ी पूरी तत्व में कहाँ रहेगा? नाड़ी पूरी तत्व में तो जब उपाधि विशिष्ट होगा तभी हो सकता है। नाड़ी पूरी तत्वस्तु लीन उपाधि जीव से स्थिति न संभवती। नाड़ी पूरी तत्व हो सप्तमी दिवचन तो उसमें जीव का स्थिति ही नहीं होगा उपाधि जब नहीं रहेगा। इति एक अर्थ सामर्थ्य अभावात न विकल्प इत्यर्थ। पूर्व पक्ष कहता कि एक कार्य के लिए नाना उपाय सुना जाता है तो विकल्प हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं एक कार्य नहीं है, सुषुप्ति केवल ब्रह्म में होगा, नाड़ी पूरी तत्व में सुषुप्ति ही नहीं हो पाई तो इसलिए एक कार्य तो भी नहीं हुआ। सुषुप्त उटिका में सुषुप्त जीव से भेदक उपाधि लयाच औसर्गिक ब्रह्म अभेद से विकल्प न युक्त इतिहा। सुषुप्ति में जीव का भेदक जो उपाधि, एक जीव को दूसरा जीव से, जीव को ब्रह्म से भेद करने वाला हो गया उपाधि, तो सुषुप्ति अवस्था में भेदक उपाधि का लय हो जाने से औत्सर्गिक ब्रह्म अभेद उपाधि नहीं है तो औत्सर्गिक सामान्य तो स्वभावतः स्वभावतः ब्रह्म के साथ अभेद हो जाएगा, इसलिए विकल्प कैसे होगा? उपाधि रहे तो नाड़ी पूरी तत्व में स्थिति, उपाधि नहीं रहे तो नाड़ी पूरी तत्व में स्थिति ही नहीं होगा, और नहीं होगा तो विकल्प कहाँ से आएगा? विकल्प न युक्त इतिहास भाष्य में। अपि च न कदाचित जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर्नास्ति स्वरूपस्य अनुपायित्वात्। जीवस्य कदाचित ब्रह्मणा संपत्तिर्नास्ति इति न, जीव कभी ब्रह्म से एक नहीं हुआ इस प्रकार की नहीं है, स्वरूपस्य अनुपायित्वात्। इसलिए स्वरूप तो जीव तो सर्वदा ब्रह्म ही है। स्वप्न जागरित यस्तु उपाधि संपर्क वशात् पररूपापत्तिम इव अपेक्ष्य तद उपसमात सुसुप्ते स्वरूपापत्तिर वक्ष्यते। स्वप्न जागरित अवस्था में तो उपाधि संपर्क वशात, स्वप्न जागरित आ गया तो उपाधि शरीर देह मन इत्यादि तत् संपर्क वशात पररूपापत्तिम इव, वास्तव इसका स्वरूप ऐसे ही रहता है किंतु पररूप आपत्तिम इव लगता है जैसा जीव हो गया, उसको अपेक्षा करके तद उपसमात जो पररूप जैसे हो गया था उसका उपशम हो जाने से सुसुप्ति में स्वरूपापत्तिर बक्ष्यते। सुसुप्ति में स्वरूपापत्ति हो गया अर्थात जागरण स्वरूप में जैसा अन्य रूपापत्ति हो गया था ऐसा नहीं है, कहते हैं हो जाता जैसा लगता है। अतश्च सुसुप्त सुप्तावस्थायाम कदाचित सदा सता संपद्यते कदाचित न संपद्यते इति अपि उक्तम इति इति अयुक्तम। सुसुप्त अवस्था में कदाचित सद ब्रह्म के साथ एक होता और पूरी तत्व नाड़ी के साथ जाएगा तो फिर ब्रह्म के साथ एक नहीं होगा, इस प्रकार की जो आप कह देते हैं सिद्धांत कहते हैं अतश्च सुप्तावस्थायाम कदाचित सता संपद्यते और कदाचित न, न अर्थात तो नाड़ी और पूरी तत्व में जाते हैं जो कह देते हैं, न संपद्यते जो कहते हैं इति अयुक्तम, ये तो सर्वदा ब्रह्म के साथ एक ही होता है। और जब पूरी तत्व नाड़ी का बात कहा गया ये तो प्रत्यवसर्पण मार्ग है। आज यहाँ तक रखेंगे। सूत्रमास्य